นิเทศ1เอกปุคคลบัญญัติ1บุคคลผู้เป็นสมยวิมุตตะเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้สัมผัสวิโมกข์8ด้วยกายทุกการทุกสมัยและอาสวะทั้งหลายของเขาย่อมสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นสมยวิมุตตะ2บุคคลผู้เป็นอัสมยวิมุตตะเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้สัมผัสวิโมกข์8ด้วยกายทุกการทุกสมัยแต่อาสวะทั้งหลายของเขาย่อมสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นอัสมยวิมุตตะแม้พระอริยบุคคลทั้งหมดก็ชื่อว่าผู้เป็นอัสมยวิมุตตะในอริยวิโมกข์3บุคคลผู้เป็นกุปปธรรมเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้มีปกติได้สมาบัติมีรูปเป็นอารมณ์หรือมีอรูปเป็นอารมณ์แต่บุคคลนั้นมิใช่ได้ตามที่ต้องการมิใช่ได้โดยไม่ยากมิใช่ได้โดยไม่ลำบากมิใช่จะเข้าหรือออกจากสมาบัติได้ตามโอกาสที่ต้องการตามสมาบัติที่ต้องการตามกำหนดเวลาที่ต้องการข้อที่สมาบัติเหล่านั้นจะพึงเสื่อมเพราะอาศัยความประมาทของบุคคลนั้นนั่นเป็นฐานะที่จะมีได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นกุปปธรรม 4. บุคคลผู้เป็นอกุปปธรรมเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้มีปกติได้สมาบัติมีรูปเป็นอารมณ์หรือมีอรูปเป็นอารมณ์และบุคคลนั้นเป็นผู้ได้ตามที่ต้องการได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากจะเข้าหรือออกจากสมาบัติได้ตามโอกาสที่ต้องการตามสมาบัติที่ต้องการตามกำหนดเวลาที่ต้องการข้อที่สมาบัติเหล่านั้นจะพึงเสื่อมไปเพราะอาศัยความประมาทของบุคคลนั้นนั่นมิใช่ฐานะมิใช่โอกาสบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นอกุปธรรมพระอริยบุคคลแม้ทั้งหมดก็ชื่อว่าผู้เป็นอกุปธรรมในอริยวิโมกข์ 5. บุคคลผู้เป็นปริหานธรรมเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้มีปกติได้สมาบัติมีรูปเป็นอารมณ์หรือมีอรูปเป็นอารมณ์แต่บุคคลนั้นมิใช่ได้ตามที่ต้องการมิใช่ได้โดยไม่ยากมิใช่ได้โดยไม่ลำบากมิใช่จะเข้าหรือออกจากสมาบัติได้ตามโอกาสที่ต้องการตามสมาบัติที่ต้องการตามกำหนดเวลาที่ต้องการข้อที่บุคคลนั้นจะพึงเสื่อมจากสมาบัติเหล่านั้นเพราะอาศัยความประมาทนั่นเป็นฐานะที่จะมีได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นปริหานธรรม 6. บุคคลผู้เป็นอปริหานธรรมนั้นเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้มีปกติได้สมาบัติมีรูปเป็นอารมณ์หรือมีอรูปเป็นอารมณ์และบุคคลนั้นเป็นผู้ได้ตามที่ต้องการได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากจะเข้าหรือออกจากสมาบัติได้ตามโอกาสที่ต้องการตามสมาบัติที่ต้องการตามกำหนดเวลาที่ต้องการข้อที่บุคคลนั้นจะพึงเสื่อมจากสมาบัตินั้นเพราะอาศัยความประมาทนั่นมิใช่ฐานะมิใช่โอกาสบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นอปริหานธรรมพระอริยบุคคลแม้ทั้งหมดก็ชื่อว่าผู้เป็นอปริหานธรรมในอริยวิโมกข์ 7. บุคคลผู้เป็นเจตนาภัพพะเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้มีปกติได้สมาบัติมีรูปเป็นอารมณ์หรือมีอรูปเป็นอารมณ์แต่บุคคลนั้นมิใช่จะได้ตามที่ต้องการมิใช่จะได้โดยไม่ยากมิใช่จะได้โดยไม่ลำบากมิใช่จะเข้าหรือออกจากสมาบัติได้ตามโอกาสที่ต้องการตามสมาบัติที่ต้องการตามกำหนดเวลาที่ต้องการถ้าตามใส่ใจย่อมไม่เสื่อมจากสมาบัติเหล่านั้นถ้าไม่ตามใส่ใจย่อมเสื่อมจากสมาบัติเหล่านั้นบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นเจตนาภัพพะ 8. บุคคลผู้เป็นอนุรักขณาภัพพะเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้มีปกติได้สมาบัติ มีรูปเป็นอารมณ์หรือมีอรูปเป็นอารมณ์แต่บุคคลนั้นมิใช่จะได้ตามที่ต้องการมิใช่จะได้โดยไม่ยากมิใช่จะได้โดยไม่ลำบากมิใช่จะเข้าสมาบัติหรือออกจากสมาบัติได้ตามโอกาสที่ต้องการตามสมาบัติที่ต้องการตามกำหนดเวลาที่ต้องการถ้าตามรักษาย่อมไม่เสื่อมจากสมาบัติเหล่านั้นถ้าไม่ตามรักษาย่อมเสื่อมจากสมาบัติเหล่านั้นบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นอนุรักขณาภัพพะ 9. บุคคลผู้เป็นปุถุชนเป็นไฉนบุคคลใดยังละสังโยชน์สามไม่ได้และไม่ปฏิบัติเพื่อละสภาวธรรมเหล่านั้นบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นปุถุชน 10. บุคคลผู้เป็นโคตรภูเป็นไฉนการก้าวลงสู่อริยธรรมมีในลำดับแห่งสภาวธรรมเหล่าใดบุคคลผู้ประกอบด้วยสภาวธรรมเหล่านั้นบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นโคตรภู 11. บุคคลผู้เป็นพยูปรตะเป็นไฉนพระเสขะ7จำพวกและปุถุชนผู้มีศีลชื่อว่าผู้เป็นพยูปรตะพระอรหันต์ชื่อว่าผู้เป็นอภยูปรตะ 12. บุคคลผู้เป็นอภัพพาคมณะเป็นไฉนบุคคลผู้ประกอบด้วยเครื่องกั้นคือกรรมเครื่องกั้นคือกิเลสเครื่องกั้นคือวิบากเป็นผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีฉันทะมีปัญญาสามโง่เขลาไม่ควรยังลงสู่นิยามที่ถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลายบุคคลเหล่านี้เรียกว่าผู้เป็นอภัพพาคมณะ 13. บุคคลผู้เป็นภัพพาคมณะเป็นไฉนบุคคลผู้ไม่ประกอบด้วยเครื่องกั้นคือกรรมเครื่องกั้นคือกิเลสเครื่องกั้นคือวิบากเป็นผู้มีศรัทธามีฉันทะมีปัญญาไม่โง่เขลาควรยังลงสู่นิยามที่ถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลายบุคคลเหล่านี้เรียกว่าผู้เป็นภัพพาคมณะ14. บุคคลผู้เป็นนิยตะเป็นไฉนบุคคลผู้ทำอนันตริยกรรม5จำพวกบุคคลผู้เป็นนิยตะมิจฉาทิฏฐิและพระอริยบุคคล8จำพวกชื่อว่าผู้เป็นนิยตะบุคคลที่เหลือชื่อว่าผู้เป็นอนิยตะ 15. บุคคลผู้เป็นปฏิปันนกะเป็นไฉนบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยมรรค4จำพวกชื่อว่าผู้เป็นปฏิปันนกะบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยผล4จำพวกชื่อว่าผู้เป็นภเลทิตะ 16. บุคคลผู้เป็นสมะสีสีเป็นไฉนความสิ้นอาสวะและความสิ้นชีวิตของบุคคลใดไม่ก่อนไม่หลังบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นสมะสีสี 17.บุคคลผู้เป็นทิตะกัปปีเป็นไฉนบุคคลนี้เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผลและเป็นเวลาที่กับถูกไฟไหม้กับไม่ถึงถูกไฟไหม้ตราบเท่าที่บุคคลนี้ยังไม่ทำให้แจ้งโสดาปัตติผลบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นทิตะกัปปีบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยมรรคแม้ทั้งหมดชื่อว่าผู้เป็นทิตะกัปปี18. บุคคลผู้เป็นอริยะเป็นไฉนพระอริยบุคคล8จำพวกชื่อว่าผู้เป็นอริยะบุคคลที่เหลือชื่อว่าผู้เป็นอนริยะ 19. บุคคลผู้เป็นเสขะเป็นไฉนบุคคลเป็นผู้พร้อมเพรียงด้วยมรรค4จำพวกบุคคลเป็นผู้พร้อมเพรียงด้วยผล3จำพวกชื่อว่าผู้เป็นเสขะพระอรหันต์ชื่อว่าผู้เป็นอเสขะบุคคลที่เหลือชื่อว่าผู้เป็นเนวเสขานาเสขะ 20. บุคคลผู้เป็นเตวิชชะเป็นไฉนบุคคลผู้ประกอบด้วยวิชชา3ชื่อว่าผู้เป็นเตวิชชะ 21. บุคคลผู้เป็นชลภิญญะเป็นไฉนบุคคลผู้ประกอบด้วยอภิญญา6ชื่อว่าผู้เป็นชลภิญญะ 22.บุคคลผู้เป็นสัมมาสัมพุทธะเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ตรัสรู้สัจจะ4ด้วยตนเองในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนบรรลุความเป็นสัพพัญญูในธรรมคือสัจจะ4นั้น และถึงความชำนาญในทศพลยานบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นสัมมาสัมพุทธะ 23. บุคคลผู้เป็นปัจเจกพุทธะเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ตรัสรู้สัจจะสี่ด้วยตนเองในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนแต่ไม่บรรลุความเป็นสัพพัญญูในธรรมคือสัจจะสี่นั้นและไม่ถึงความชำนาญในทศพลยานบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นปัจเจกพุทธะ 24. บุคคลผู้เป็นอุปโตภาควิมุตตะเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้สัมผัสวิโมกข์8ด้วยกายอยู่และอาสวะทั้งหลายของเขาย่อมสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นอุปโตภาควิมุตตะ 25.บุคคลผู้เป็นปัญญาวิมุตตะเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้สัมผัสวิโมกข์8ด้วยกายอยู่แต่อาสวะทั้งหลายของเขาย่อมสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นปัญญาวิมุตตะ 26. บุคคลผู้เป็นกายสักขีเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้สัมผัสวิโมกข์8ด้วยกายอยู่และอาสวะทั้งหลายของเขาย่อมสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นกายสักขี 27. บุคคลผู้เป็นทิฏฐิปัตตะเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้เหตุเกิดแห่งทุกข์นี้ความดับทุกข์นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อันหนึ่งสภาวธรรมที่พระตถาคตประกาศแล้วเป็นอันเขาเห็นชัดแล้วประพฤติดีแล้วด้วยปัญญาและอาสวะบางอย่างของเขาย่อมสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นทิฏฐิปัตตะ 28. บุคคลผู้เป็นศรัทธาวิมุตตะเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้เหตุเกิดแห่งทุกข์นี้ความดับทุกข์นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อันหนึ่งสภาวธรรมที่พระตถาคตประกาศแล้วเป็นอันเขาเห็นชัดแล้วประพฤติดีแล้วด้วยปัญญาและอาสวะบางอย่างของเขาย่อมสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาแต่ไม่เหมือนผู้ชื่อว่าทิฏฐิปัตตะบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นสัทธาวิมุตตะ 29. บุคคลผู้เป็นธรรมานุสารีเป็นไฉนปัญญินทรีย์ของบุคคลใดผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผลมีประมาณยิ่งบุคคลนั้นย่อมเจริญอริยมรรคอันมีปัญญาเป็นตัวนำมีปัญญาเป็นประธานบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นธรรมานุสารีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผลชื่อว่าผู้เป็นธรรมานุสารีบุคคลผู้ตั้งอยู่ในผลชื่อว่าผู้เป็นทิฏฐิปัตตะ 30บุคคลผู้เป็นศรัทธานุสารีเป็นไฉนสัตทินทรีย์ของบุคคลใดผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผลมีประมาณยิ่งบุคคลนั้นย่อมเจริญอริยมรรคอันมีศรัทธาเป็นตัวนำมีศรัทธาเป็นประธานบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นศรัทธานุสารีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผลชื่อว่าผู้เป็นศรัทธานุสารีบุคคลผู้ตั้งอยู่ในผลชื่อว่าผู้เป็นศรัทธาวิมุตตะ 31. บุคคลผู้เป็นสัตตขัตตุปรมะเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะสังโยชน์3ประการสิ้นไปเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าบุคคลนั้นท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก7ชาติแล้วจึงจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นสัตตขัตตุปรมะ 32. บุคคลผู้เป็นโกลังโกละเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะสังโยชน์3ประการสิ้นไปเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าบุคคลนั้นท่องเที่ยวไป2หรือ3ตระกูลแล้วจึงจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นโกลังโกละ 33. บุคคลผู้เป็นเอกพีชีเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะสังโยชน์3ประการสิ้นไปเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าบุคคลนั้นเกิดเป็นมนุษย์พบเดียวเท่านั้นก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นเอกพีชี34บุคคลผู้เป็นสกทาคามีเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะสังโยชน์3ประการสิ้นไปและเพราะทำราคะโทสะและโมหะให้เบาบางลงเป็นสกทาคามีมาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นสกทาคามี35บุคคลผู้เป็นอนาคามีเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะสังโยชน์เบื้องต่ำทั้ง5ประการสิ้นไปเป็นโอปปาติกะปรินิพพานในเทวโลกชั้นสุทธาวาสนั้นไม่กลับมาจากภพนั้นเป็นธรรมดาบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นอนาคามี36บุคคลผู้เป็นอันตราปรินิพพายีเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะสังโยชน์เบื้องต่ำทั้ง5ประการสิ้นไปเป็นโอปปาติกะปรินิพพานในชั้นสุทธาวาสนั้นไม่กลับมาจากภพนั้นเป็นธรรมดาบุคคลนั้นยังอริยมรรคให้เกิดขึ้นเพื่อละสังโยชน์เบื้องสูงในลำดับที่เกิดบ้างยังไม่ถึงท่ามกลางประมาณอายุบ้างบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นอันตราปรินิพพายี37บุคคลผู้เป็นอุปหัจจะปรินิพพายีเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะสังโยชน์เบื้องต่ำทั้ง5ประการสิ้นไปเป็นโอปปาติกะปรินิพพานในชั้นสุทธาวาสนั้นไม่กลับมาจากภพนั้นเป็นธรรมดาบุคคลนั้นยังอริยมรรคให้เกิดขึ้นเพื่อละสังโยชน์เบื้องสูงก้าวล่วงท่ามกลางประมาณอายุบ้างใกล้จะทำการกิริยาบ้างบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นอุปหัจจะปรินิพพายี38บุคคลผู้เป็นอสังขารปรินิพพายีเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะสังโยชน์เบื้องต่ำทั้ง5ประการสิ้นไปเป็นโอปปาติกะปรินิพพานในชั้นสุทธาวาสนั้นไม่กลับมาจากภพนั้นเป็นธรรมดาบุคคลนั้นยังอริยมรรคให้เกิดขึ้นโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากเพื่อละสังโยชน์เบื้องสูงบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นอสังขารปรินิพพายี39บุคคลผู้เป็นสสังขารปรินิพพายีเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะสังโยชน์เบื้องต่ำทั้ง5ประการสิ้นไปเป็นโอปปาติกะปรินิพพานในชั้นสุทธาวาสนั้นไม่กลับมาจากภพนั้นเป็นธรรมดาบุคคลนั้นยังอริยมรรคให้เกิดขึ้นโดยต้องใช้ความพยายามมากเพื่อละสังโยชน์เบื้องสูงบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นสสังขารปรินิพพายี40บุคคลผู้เป็นอุทธังโสโตอกนิฏฐคามีเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะสังโยชน์เบื้องต่ำทั้ง5ประการสิ้นไปเป็นโอปปาติกะปรินิพพานในชั้นสุทธาวาสนั้นไม่กลับมาจากภพนั้นเป็นธรรมดาบุคคลนั้นจุติจากอวิหาภพแล้วไปสู่ชั้นอัตตปาภพจุติจากชั้นอัตตปาภพแล้วไปสู่ชั้นสุทัสสาภพจุติจากชั้นสุทัสสาภพแล้วไปสู่ชั้นสุทัสสีภพจุติจากชั้นสุทัสสีภพแล้วไปสู่ชั้นอกนิฏฐภพยังอริยมรรคให้เกิดขึ้นในชั้นอกนิฏฐภพเพื่อละสังโยชน์เบื้องสูงบุคคลนี้เรียกว่าอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี41บุคคลผู้เป็นโสดาบันและบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิผลเป็นไฉนบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อละสังโยชน์3ชื่อว่าผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิผล บุคคลใดละสังโยชน์สามได้แล้วบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นโสดาบัน 42. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำกามราคะและพยาบาทให้เบาบางชื่อว่าผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามีผลบุคคลใดทำกามราคะและพยาบาทให้เบาบางบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นสกทาคามี 43. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อละกามราคะและพยาบาทโดยไม่เหลือชื่อว่าผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามีผลบุคคลใดละกามราคะและพยาบาทได้โดยไม่เหลือบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นอนาคามี 44. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อละรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะและอวิชชาโดยไม่เหลือชื่อว่าผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลบุคคลใดละรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะและอวิชชาได้โดยไม่เหลือบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นอรหันต์เอกนิเทศจบ 2. ทุกขปุคคละบัญญัติ45. บุคคลผู้มักโกรธเป็นไฉนในข้อนั้นความโกรธเป็นไฉนความโกรธกิริยาที่โกรธภาวะที่โกรธความคิดประทุษร้ายกิริยาที่คิดประทุษร้ายภาวะที่คิดประทุษร้ายความคิดปองร้ายกิริยาที่คิดปองร้ายภาวะที่คิดปองร้ายความพิโรธความพิโรธตอบความดุร้ายความเกลี้ยกราดความที่จิตไม่เบิกบานนี้เรียกว่าความโกรธบุคคลใดยังละความโกรธนี้ไม่ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้มักโกรธ 46. บุคคลผู้ผูกโกรธเป็นไฉนในข้อนั้นความผูกโกรธเป็นไฉนความโกรธในเบื้องต้นชื่อว่าความโกรธความโกรธในเวลาต่อมาชื่อว่าความผูกโกรธความผูกโกรธกิริยาที่ผูกโกรธภาวะที่ผูกโกรธความไม่หยุดโกรธการตั้งความโกรธไว้การดำรงความโกรธไว้การโผลงไปตามความโกรธการตามผูกความโกรธไว้การทำความโกรธให้มั่นนี้เรียกว่าความผูกโกรธบุคคลใดยังละความผูกโกรธนี้ไม่ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้ผูกโกรธ 47. บุคคลผู้มักลบหลู่เป็นไฉนในข้อนั้นความลบหลู่เป็นไฉนความลบหลู่กิริยาที่ลบหลู่ภาวะที่ลบหลู่ความดูหมิ่นการกระทำความดูหมิ่นนี้เรียกว่าความลบหลู่บุคคลใดยังละความลบหลู่นี้ไม่ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้มักลบหลู่ 48. บุคคลผู้ตีเสมอเป็นไฉนในข้อนั้นความตีเสมอเป็นไฉนความตีเสมอกิริยาที่ตีเสมอภาวะที่ตีเสมอสภาวธรรมที่เป็นอาหารแห่งความตีเสมอโดยนำเอาชัยชนะของตนมาอ้างเหตุแห่งความวิวาทความแข่งดีความไม่ยอมสละนี้เรียกว่าความตีเสมอบุคคลใดยังละความตีเสมอนี้ไม่ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้ตีเสมอ 49. บุคคลผู้มีความริษยาเป็นไฉนในข้อนั้นความริษยาเป็นไฉนความริษยากิริยาที่ริษยาภาวะที่ริษยาความเกลียดชังกิริยาที่เกลียดชังภาวะที่เกลียดชังในเมื่อผู้อื่นได้ลาภสักการะความเคารพความนับถือการกราบไหว้และการบูชานี้เรียกว่าความริษยาบุคคลใดยังละความริษยานี้ไม่ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้มีความริษยา 50. บุคคลผู้มีความตระหนี่เป็นไฉนในข้อนั้นความตระหนี่เป็นไฉนความตระหนี่5อย่างคือ 1. ความตระหนี่ที่อยู่ 2. ความตระหนี่ตระกูล 3. ความตระหนี่ลาภ4. ความตระหนี่วรรณะ 5. ความตระหนี่ธรรม ความตรณีกิริยาที่ตรณีภาวะที่ตรณีความหวงแหนความเหนียวแน่นความปกปิดความมีจิตไม่เผื่อแผ่นี้เรียกว่าความตรณีบุคคลใดยังละความตรณีนี้ไม่ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้มีความตรณี51บุคคลผู้โอ้อวดเป็นไฉนในข้อนั้นความโอ้อวดเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้โอ้อวดเป็นผู้โอ้อวดจัดความโอ้อวดกิริยาที่โอ้อวดภาวะที่โอ้อวดภาวะที่แข็งกระด้างกิริยาที่แข็งกระด้างการพูดเป็นเหลี่ยมคูกิริยาที่พูดแอบอ้างนี้เรียกว่าความโอ้อวดบุคคลใดยังละความโอ้อวดนี้ไม่ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้โอ้อวด52บุคคลผู้มีมายาเป็นไฉนในข้อนั้นมายาเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเพราะเหตุจะปกปิดทุจริตนั้นจึงตั้งความปรารถนาอันเลวทรามปรารถนาว่าใครๆอย่ารู้จักเราดำริว่าใครๆอย่ารู้จักเรากล่าวว่าใครๆอย่ารู้จักเราพยายามทางกายว่าใครๆอย่ารู้จักเราความเจ้าเล่ห์ความเป็นคนเจ้าเล่ห์กิริยาที่หลอกให้หลงความหลอกลวงความโกงความกลบเกลื่อนความหลีกเลี่ยงความซ่อนความซ่อนบังความปิดบังความปกปิดการไม่ทำให้ชัดเจนการไม่ทำให้แจ่มแจ้งการปิดบังอำพรางกิริยาที่เลวทรามเช่นนี้นี้เรียกว่ามายาบุคคลใดยังละมายานี้ไม่ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้มีมายา53บุคคลผู้ไม่มีหิริเป็นไฉนในข้อนั้นความไม่มีหิริเป็นไฉนกิริยาที่ไม่ละอายต่อการประพฤติทุจริตที่ควรละอายกิริยาที่ไม่ละอายต่อการประกอบสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นบาปนี้เรียกว่าความไม่มีหิริบุคคลผู้ประกอบด้วยความไม่มีหิรินี้ชื่อว่าผู้ไม่มีหิริ54บุคคลผู้ไม่มีโอตตัปปะเป็นไฉนในข้อนั้นความไม่มีโอตตัปปะเป็นไฉนกิริยาที่ไม่เกรงกลัวต่อการประพฤติทุจริตที่ควรเกรงกลัวกิริยาที่ไม่เกรงกลัวต่อการประกอบสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นบาปนี้เรียกว่าความไม่มีโอตตัปปะบุคคลผู้ประกอบด้วยความไม่มีโอตตัปปะนี้ชื่อว่าผู้ไม่มีโอตตัปปะ55บุคคลผู้ว่ายากเป็นไฉนในข้อนั้นความเป็นผู้ว่ายากเป็นไฉนกิริยาของผู้ว่ายากภาวะของผู้ว่ายากความเป็นผู้ว่ายากความยึดถือข้างขัดขืนความพอใจการโต้แย้งความไม่เอื้อเฟื้อภาวะแห่งผู้ไม่เอื้อเฟื้อความไม่เคารพและไม่รับฟังในเมื่อถูกว่ากล่าวโดยชอบนี้เรียกว่าความเป็นผู้ว่ายากบุคคลผู้ประกอบด้วยความเป็นผู้ว่ายากนี้ชื่อว่าผู้ว่ายาก56บุคคลผู้มีมิตรชั่วเป็นไฉนในข้อนั้นความเป็นผู้มีมิตรชั่วเป็นไฉนบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาทุศีลสดับมาน้อยมีความตรณีมีปัญญาสามการเสพการซ่องเสพการซ่องเสพด้วยดีการคบการคบหาความภักดีความจงรักภักดีต่อบุคคลเหล่านั้นความเป็นผู้มีกายและใจโน้มน้าวไปตามบุคคลเหล่านั้นนี้เรียกว่าความเป็นผู้มีมิตรชั่วบุคคลผู้ประกอบด้วยความเป็นผู้มีมิตรชั่วนี้ชื่อว่าผู้มีมิตรชั่ว57บุคคลผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์เป็นไฉนในข้อนั้นความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์เป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เห็นรูปทางตาแล้วรวบถือแยกถือย่อมไม่ปฏิบัติเพื่อสำรวมจักขุนสี่ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็เป็นเหตุให้บาปอกุศลธรรมทั้งหลายคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้ ย่อมไม่ระวังจักขุนสี่ไม่ถึงความสำรวมในจักขุนสี่ฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายรู้ธรรมารมณ์ทางใจเป็นผู้รวบถือแยกถือย่อมไม่ปฏิบัติเพื่อสำรวมจักขุนสี่ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็เป็นเหตุให้บาปอกุศลธรรมทั้งหลายคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้ไม่ระวังจักขุนสี่ไม่ถึงความสำรวมในจักขุนสี่ความไม่คุ้มครองกิริยาที่ไม่คุ้มครองความไม่รักษาความไม่สำรวมอินทรีย์ทั้งหกเหล่านี้นี้เรียกว่าความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทางทวารในอินทรีย์บุคคลผู้ประกอบด้วยความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์นี้ชื่อว่าผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์58บุคคลผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคเป็นไฉนในข้อนั้นความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่พิจารณาโดยแยบคายกลืนกินอาหารเพื่อเล่นเพื่อความมัวเมาเพื่อประดับเพื่อตกแต่งความเป็นผู้ไม่สันโดษความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการพิจารณาและบริโภคโภชนาหารนั้นนี้เรียกว่าความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคบุคคลผู้ประกอบด้วยความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคนี้ชื่อว่าผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภค59บุคคลผู้มีสติหลงลืมเป็นไฉในข้อนั้นความเป็นผู้มีสติหลงลืมเป็นไฉความระลึกไม่ได้ความไม่ตามระลึกความไม่หวนระลึกความระลึกไม่ได้อาการที่ระลึกไม่ได้ความทรงจำไม่ได้ความเลื่อนลอยความหลงลืมนี้เรียกว่าความเป็นผู้มีสติหลงลืมบุคคลผู้ประกอบด้วยความมีสติหลงลืมนี้ชื่อว่าผู้มีสติหลงลืม60บุคคลผู้ไม่มีสัมปชัญญะเป็นไฉในข้อนั้นความไม่มีสัมปชัญญะเป็นไฉความไม่รู้ความไม่เห็นความไม่ตรัสรู้ความไม่รู้โดยสมควรความไม่รู้ตามความเป็นจริงความไม่รู้แจ้งตลอดความไม่ถือเอาให้ถูกต้องความไม่ยังลงอย่างรอบคอบความไม่พินิจความไม่พิจารณาความไม่ทำให้ประจักษ์ความไม่ตามปัญญาความโง่เขลาความไม่รู้ชัดความหลงความลุ่มหลงความหลงไหลอวิชชาอวิชโชคะอวิชชาโยคะอวิชชานุสัยปริยุทธานกิเลสคืออวิชชาลิ่มคืออวิชชาอกุศลมูลคือโมหะนี้เรียกว่าความไม่มีสัมปชัญญะบุคคลผู้ประกอบด้วยความไม่มีสัมปชัญญะนี้ชื่อว่าผู้ไม่มีสัมปชัญญะ61บุคคลผู้มีศีลวิบัติเป็นไฉในข้อนั้นศีลวิบัติเป็นไฉการล่วงละเมิดทางกายการล่วงละเมิดทางวาจาการล่วงละเมิดทั้งทางกายและทางวาจานี้เรียกว่าศีลวิบัติความเป็นผู้ทุศีลแม้ทั้งหมดชื่อว่าศีลวิบัติบุคคลผู้ประกอบด้วยศีลวิบัตินี้ชื่อว่าผู้มีศีลวิบัติ62บุคคลผู้มีทิฏฐิวิบัติเป็นไฉในข้อนั้นทิฏฐิวิบัติเป็นไฉความเห็นว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการเส้นสวงไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาไม่มีคุณบิดาไม่มีคุณสัตว์ที่เกิดผุดขึ้นไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งไม่มีในโลกดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดรกชัดคือทิฏฐิกันดารคือทิฏฐิความเห็นอันเป็นข้าศึกต่อสัมมาทิฏฐิความผันแปรแห่งทิฏฐิสังโยชน์คือทิฏฐิความยึดถือความยึดมั่น ความถือผิดทางชั่วทางผิดภาวะที่ผิดลัทธิที่เป็นบ่อเกิดแห่งความพินาศความยึดถือโดยคลาดเคลื่อนนี้เรียกว่าทิฏฐิวิบัติมิจฉาทิฏฐิแม้ทั้งหมดชื่อว่าทิฏฐิวิบัติบุคคลผู้ประกอบทิฏฐิวิบัตินี้ชื่อว่าผู้มีทิฏฐิวิบัติ63บุคคลผู้มีสังโยชน์ในภายในเป็นไฉนบุคคลใดยังละสังโยชน์เบื้องต่ำทั้ง5ประการไม่ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้มีสังโยชน์ในภายใน64บุคคลผู้มีสังโยชน์ในภายนอกเป็นไฉนบุคคลใดยังละสังโยชน์เบื้องสูงทั้ง5ประการไม่ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้มีสังโยชน์ในภายนอก65บุคคลผู้ไม่มักโกรธเป็นไฉนในข้อนั้นความโกรธเป็นไฉนความโกรธกิริยาที่โกรธภาวะที่โกรธความคิดประทุษร้ายกิริยาที่คิดประทุษร้ายภาวะที่คิดประทุษร้ายความคิดปองร้ายกิริยาที่คิดปองร้ายภาวะที่คิดปองร้ายความพิโรธความพิโรธตอบความดุร้ายความเกรี้ยวกราดความที่จิตไม่เบิกบานนี้เรียกว่าความโกรธบุคคลใดละความโกรธนี้ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้ไม่มักโกรธ66บุคคลผู้ไม่ผูกโกรธเป็นไฉนในข้อนั้นความผูกโกรธเป็นไฉนความโกรธในเบื้องต้นชื่อว่าความโกรธความโกรธในเวลาต่อมาชื่อว่าความผูกโกรธความผูกโกรธกิริยาที่ผูกโกรธภาวะที่ผูกโกรธความไม่หยุดโกรธการตั้งความโกรธไว้การดำรงความโกรธไว้การโผลงไปตามความโกรธการตามผูกความโกรธไว้การทำความโกรธให้มันนี้เรียกว่าความผูกโกรธบุคคลใดละความผูกโกรธนี้ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้ไม่ผูกโกรธ67บุคคลผู้ไม่ลบหลู่เป็นไฉนในข้อนั้นความลบหลู่เป็นไฉนความลบหลู่กิริยาที่ลบหลู่ภาวะที่ลบหลู่ความดูหมิ่นการกระทําความดูหมิ่นนี้เรียกว่าความลบหลู่บุคคลใดละความลบหลู่นี้ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้ไม่ลบหลู่68บุคคลผู้ไม่ตีเสมอเป็นไฉนในข้อนั้นความตีเสมอเป็นไฉนความตีเสมอกิริยาที่ตีเสมอภาวะที่ตีเสมอสภาวธรรมที่เป็นอาหารแห่งความตีเสมอโดยการนำเอาชัยชนะของตนมาอ้างเหตุแห่งความวิวาทความแข่งดีความไม่ยอมสละนี้เรียกว่าความตีเสมอบุคคลใดละความตีเสมอนี้ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้ไม่ตีเสมอ69บุคคลผู้ไม่มีความริษยาเป็นไฉนในข้อนั้นความริษยาเป็นไฉนความริษยากริยาที่ริษยาภาวะที่ริษยาความเกลียดชังกริยาที่เกลียดชังภาวะที่เกลียดชังในเมื่อผู้อื่นได้ลาภสักการะความเคารพความนับถือการกราบไหว้และการบูชานี้เรียกว่าความริษยาบุคคลใดละความริษยานี้ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้ไม่มีความริษยา70บุคคลผู้ไม่มีความตระหนี่เป็นไฉนในข้อนั้นความตระหนี่เป็นไฉนความตระหนี่5อย่างคือ 1. ความตระหนี่ที่อยู่ 2. ความตระหนี่ตระกูลสามความตระหนี่ลาภสี่ความตระหนี่วรรณะห้าความตระหนี่ธรรมความตระหนี่กิริยาที่ตระหนี่ความที่ตระหนี่ภาวะที่ตระหนี่ความหวงแหนความเหนียวแน่นความปกปิดความมีจิตไม่เผื่อแผ่นี้เรียกว่าความตระหนี่บุคคลใดละความตระหนี่นี้ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้ไม่มีความตระหนี่71บุคคลผู้ไม่โอ้อวดเป็นไฉนในข้อนั้นความโอ้อวดเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้โอ้อวดเป็นผู้โอ้อวดจัดความโอ้อวดกิริยาที่โอ้อวดภาวะที่โอ้อวดภาวะที่แข็งกระด้างกิริยาที่แข็งกระด้างการพูดเป็นเหลี่ยมคูกิริยาที่พูดแอบอ้างนี้เรียกว่าความโอ้อวด บุคคลใดละความโอ้อวดนี้ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้ไม่โอ้อวด72บุคคลผู้ไม่มีมายาเป็นไฉนในข้อนี้มายาเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเพราะเหตุจะปกปิดทุจริตนั้นจึงตั้งความปรารถนาอันเลวทรามปรารถนาว่าใครๆอย่ารู้จักเราดำริว่าใครๆอย่ารู้จักเรากล่าวว่าใครๆอย่ารู้จักเราพยายามทางกายว่าใครๆอย่ารู้จักเราความเจ้าเล่ห์ความเป็นคนเจ้าเล่ห์กิริยาที่หลอกให้หลงความหลอกลวงความโกงความกลบเกลื่อนความหลีกเลี่ยงความซ่อนความซ่อนบังความปิดบังความปกปิดการไม่ทําให้ชัดเจนการไม่ทําให้แจ่มแจ้งการปิดบังอําพรางกิริยาที่เลวทรามเช่นนี้นี้เรียกว่ามายาบุคคลใดละมายานี้ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้ไม่มีมายา73บุคคลผู้มีหิริเป็นไฉนในข้อนั้นหิริเป็นไฉนกิริยาที่ละอายต่อการประพฤติทุจริตที่ควรละอายกิริยาที่ละอายต่อการประกอบสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นบาปนี้เรียกว่าหิริบุคคลผู้ประกอบด้วยหิรินี้ชื่อว่าผู้มีหิริ74บุคคลผู้มีโอตตัปปะเป็นไฉนในข้อนั้นโอตตัปปะเป็นไฉนกิริยาที่เกรงกลัวต่อการประพฤติทุจริตที่ควรเกรงกลัวกิริยาที่เกรงกลัวต่อการประกอบสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นบาปนี้เรียกว่าโอตตัปปะบุคคลผู้ประกอบด้วยโอตตัปปะนี้ชื่อว่าผู้มีโอตตัปปะ75บุคคลผู้ว่าง่ายเป็นไฉนในข้อนั้นความเป็นผู้ว่าง่ายเป็นไฉนกิริยาของผู้ว่าง่ายภาวะของผู้ว่าง่ายความเป็นผู้ว่าง่ายความไม่ยึดถือข้างขัดขืนความพอใจในการไม่โต้แย้งความเอื้อเฟื้อภาวะแห่งผู้เอื้อเฟื้อความเคารพและรับฟังในเมื่อถูกว่ากล่าวโดยชอบนี้เรียกว่าความเป็นผู้ว่าง่ายบุคคลผู้ประกอบด้วยความเป็นผู้ว่าง่ายนี้ชื่อว่าผู้ว่าง่าย76บุคคลผู้มีมิตรดีเป็นไฉนในข้อนั้นความเป็นผู้มีมิตรดีเป็นไฉนบุคคลผู้มีศรัทธามีศีลสดับมามากมีความเสียสละมีปัญญาการเสพการส่องเสพการส่องเสพด้วยดีการคบการคบหาความภักดีความจงรักภักดีต่อบุคคลเหล่านั้นความเป็นผู้มีกายและใจโน้มน้าวไปตามบุคคลเหล่านั้นนี้เรียกว่าความเป็นผู้มีมิตรดีบุคคลผู้ประกอบด้วยความเป็นผู้มีมิตรดีนี้ชื่อว่าผู้มีมิตรดี77บุคคลผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์เป็นไฉนในข้อนั้นความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์เป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมจักขุนสีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็เป็นเหตุให้บาปอกุศลธรรมทั้งหลายคืออภิชฌาและโทมนัสครอบคำได้ย่อมระวังจักขุนสีถึงความสำรวมจักขุนสีฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายรู้ธรรมารมณ์ทางใจเป็นผู้ไม่รวบถือไม่แยกถือยอมปฏิบัติเพื่อสำรวมมนินทรีย์ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้บาปอกุศลธรรมทั้งหลายคืออภิชฌาและโทมนัสครอบคำได้ยอมระวังมนินทรีย์ยอมถึงความสำรวมในมนินทรีย์ความคุ้มครองกิริยาที่คุ้มครองการรักษาการสำรวมอินทรีย์ทั้งหกเหล่านั้นนี้เรียกว่าความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์บุคคลผู้ประกอบด้วยความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์นี้ชื่อว่าผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์78 บุคคลผู้รู้จักประมาณในการบริโภคเป็นไฉนในข้อนั้นความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วกลืนกินอาหารมิใช่เพื่อเล่นมิใช่เพื่อความมัวเมามิใช่เพื่อประดับมิใช่เพื่อตกแต่งเพียงเพื่อความดำรงอยู่แห่งกายนี้เพื่อยังชีวิตินทรีย์ให้เป็นไปเพื่อกำจัดความหิวเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ด้วยคิดเห็นว่าเราจักกำจัดเวทนาเก่าและจักไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความดำเนินไปแห่งกายความไม่มีโทษและการอยู่อย่างผาสุกจักมีแก่เราความเป็นผู้สันโดษความเป็นผู้รู้จักประมาณในการพิจารณาแล้วบริโภคในโภชนาหารนั้นนี้เรียกว่าความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคบุคคลผู้ประกอบด้วยความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคนี้ชื่อว่าผู้รู้จักประมาณในการบริโภค79บุคคลผู้มีสติตั้งมั่นเป็นไฉนในข้อนั้นสติเป็นไฉนสติความตามระลึกความหวนระลึกสติกิริยาที่ระลึกความทรงจำความไม่เลื่อนลอยความไม่หลงลืมสติสตินสีสติพละสัมมาสติอันใดนี้เรียกว่าสติบุคคลผู้ประกอบด้วยสตินี้ชื่อว่าผู้มีสติตั้งมั่น80บุคคลผู้มีสัมปชัญญะเป็นไฉนในข้อนั้นสัมปชัญญะเป็นไฉนปัญญากริยาที่รู้ชัดความวิจัยความเลือกสรรความวิจัยธรรมความกำหนดหมายความเข้าไปกำหนดความเข้าไปกำหนดเฉพาะภาวะที่รู้ภาวะที่ฉลาดภาวะที่รู้ละเอียดความรู้อย่างแจ่มแจ้งความคิดค้นความใคร่ครวญปัญญาเหมือนแผ่นดินปัญญาเครื่องทำลายกิเลสปัญญาเครื่องนำทางความเห็นแจ้งความรู้ดีปัญญาเหมือนปตักปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละปัญญาเหมือนสัตราปัญญาเหมือนปราสาทความสว่างคือปัญญาแสงสว่างคือปัญญาปัญญาเหมือนประทีปปัญญาเหมือนดวงแก้วความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐินี้เรียกว่าสัมปชัญญะบุคคลผู้ประกอบด้วยสัมปชัญญะนี้ชื่อว่าผู้มีสัมปชัญญะ81บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นไฉนในข้อนั้นความสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นไฉนการไม่ล่วงละเมิดทางกายการไม่ล่วงละเมิดทางวาจาการไม่ล่วงละเมิดทั้งทางกายและทางวาจานี้เรียกว่าความสมบูรณ์ด้วยศีลบุคคลผู้ประกอบด้วยความสมบูรณ์ด้วยศีลนี้ชื่อว่าผู้สมบูรณ์ด้วยศีล82บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิเป็นไฉนในข้อนั้นความสมบูรณ์ด้วยทิฏฐิเป็นไฉนปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิเช่นนี้ว่าทานที่ให้แล้วมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลการเต้นสวงมีผลผลวิบากของกรรมที่ทำดีทำชั่วมีผลโลกนี้มีโลกหน้ามีมารดามีคุณบิดามีคุณสัตว์ที่เกิดผุดขึ้นมีสมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งมีอยู่ในโลกนี้เรียกว่าความสมบูรณ์ด้วยทิฏฐิสัมมาทิฏฐิแม้ทั้งหมดชื่อว่าความสมบูรณ์ด้วยทิฏฐิบุคคลผู้ประกอบด้วยความสมบูรณ์ด้วยทิฏฐินี้ชื่อว่าผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิ83บุคคลผู้หาได้ยากในโลกสองจำพวกเป็นไฉนคือปุพพการีบุคคลและกตัญญูกตเวทีบุคคลบุคคลสองจำพวกเหล่านี้หาได้ยากในโลก84บุคคลผู้ให้อิ่มได้ยากในโลกสองจำพวกเป็นไฉนคือบุคคลผู้เก็บสะสมสิ่งของที่ตนได้แล้วได้แล้วและบุคคลผู้สละสิ่งของที่ตนได้แล้วได้แล้ว บุคคลสองจำพวกเหล่านี้ชื่อว่าผู้ให้อิ่มได้ยาก85บุคคลผู้ให้อิ่มได้ง่ายสองจำพวกเป็นไฉนคือบุคคลผู้ไม่เก็บสะสมสิ่งของที่ตนได้แล้วได้แล้วและบุคคลผู้ไม่สละสิ่งของที่ตนได้แล้วได้แล้วบุคคลสองจำพวกเหล่านี้ชื่อว่าผู้ให้อิ่มได้ง่าย86อาสวะของบุคคลสองจำพวกเหล่านั้นย่อมเพิ่มพูนบุคคลผู้รังเกียจสิ่งที่ไม่ควรรังเกียจและบุคคลผู้ไม่รังเกียจสิ่งที่ควรรังเกียจอาสวะของบุคคลสองจำพวกเหล่านี้ย่อมเพิ่มพูน87อาสวะของบุคคลสองจำพวกเหล่านั้นย่อมไม่เพิ่มพูนบุคคลผู้ไม่รังเกียจสิ่งที่ไม่ควรรังเกียจและบุคคลผู้รังเกียจสิ่งที่ควรรังเกียจอาสวะของบุคคลสองจำพวกเหล่านี้ย่อมไม่เพิ่มพูน88บุคคลผู้มีอัธยาศัยเลวเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทุศีลมีธรรมอันเลวทรามเขาย่อมเสพย่อมคบหาย่อมเข้าไปนั่งใกล้บุคคลอื่นผู้ทุศีลมีธรรมอันเลวทรามบุคคลนี้เรียกว่าผู้มีอัธยาศัยเลว89บุคคลผู้มีอัธยาศัยประณีตเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศีลมีธรรมอันงามเขาย่อมเสพย่อมคบหาย่อมเข้าไปนั่งใกล้บุคคลอื่นผู้มีศีลมีธรรมอันงามบุคคลนี้เรียกว่าผู้มีอัธยาศัยประณีต90บุคคลผู้อิ่มแล้วเป็นไฉนพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกของพระตถาคตชื่อว่าผู้อิ่มแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าผู้อิ่มแล้วและทำคนอื่นให้อิ่มทุกกนิเทศจบ